यथोक्त परस्य प्रत्यगात्मा वेदम दर्शयति, यथोक्त ब्रह्म है वह प्रत्यगात्मा से अभिन्न। शांडिल विद्या भी अंग्रोपासना स्व से अभिन्न कर दिया। स्व से भिन्न किसी प्रतीक में देखोगे तो प्रतीकोपासना, जैसे पहले था स्व से भिन्न गायत्री ब्रह्म है, वो गायत्री उपाधि में हमने उसको, यहां से ऐसा नहीं है। स्व से अभिन्न कैसे अभिन्न है, उसी अभिन्नता को प्रकट करने जा रहे हैं। एष मात्मा अंतर हृदय अणियान रिहेरवा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा एष मात्मा अंतर हृदय जायान हृदयव्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवो जायानेभ्यो लोकेभ्यः। वह यह जो आत्मा है तो मेरा हृदय कमल के भीतर ध्यान जो है एष मात्मा अंतर हृदय। वह जो आत्मा है वो कहाँ है, वो मेरे हृदय के भीतर में है। अभी यहाँ पर देखिए पूर्णतया आवेद नहीं है, मेरे हृदय के अंदर परिच्छिन्न ले रहा है, जीव भाव को ले रहा है। इन जो पास नहीं है वो तो सीधा मुक्ति हो जाएगा, साक्षात आवेद कर दिया जाए तो। अणियान व्रेह है, व्रेह अणियान व्री से धान से भी छोटा है, यवाद्वा जौ से छोटा है, सरसवा सरसों से भी छोटा है, श्यामा से भी छोटा है, श्यामा चावल से भी छोटा है। इतना छोटा चीज है वो, अरे नहीं इतना ही नहीं, दूसरे तरफ से विचार करके देखो तो वह यह जो मेरे हृदय में रहने वाला वो आत्मा जायान पृथ्विया पृथ्वी से भी बड़ा है, ज्ञान अंतरिक्षात अंतरिक्ष से भी बड़ा है, जायान दिवो दिवलोक से भी बड़ा है, और क्या ज्ञाओं में इन समस्त लोगों की अपेक्षा से वो बहुत बड़ा बहुत श्रेष्ठ ज्येष्ठ सब कुछ। एषे तोक्त गुणों में मम आत्मा अंतर हृदय हृदय पुंडरीकस्य अंतर मध्यणियान अनुतरो रिहेवा यवाद्वा इत्यादि। एषे जो यह जो पूर्वोक्त यथोक्त गुणों यथोक्त गुण वाला यथोक्त गुण वाला जो है वो कैसा है, वो तो कहते कि भाई एष मे आत्मा यथोक्त गुणों में माने मम आत्मा यथोक्त गुणों वाला सर्वोपाधि में अनुभूय मान सर्वम खलदम ब्रह्म इत्यादि से जो आ गया था, और सर्व काम है ना सर्वरस सर्वगंधा इतने को विशेषणों से जो कहा वो विशेषणों से विशिष्ट है ना, जहाँ विशिष्ट ब्रह्म को ले रहे हो विशिष्ट ब्रह्म को अपने से आवेद कर रहे हो ना, इसलिए मुक्ति का साधन साक्षात नहीं हो सकता। विशिष्ट ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है, उससे आवेदन हो जाओ मैंने वो देव भाव को प्राप्त कर रहा हूँ, सगुण ब्रह्म को ही आप प्राप्त करेंगे। यहाँ वाक्य विशेषण से तो और भी स्पष्ट हो जाएगा सारी बातें। मैं मैंने मामा आत्मा विशिष्ट जो है ना वही मेरी आत्मा है। कहाँ रहता है वो आत्मा तुम्हारी, कहते अंतर हृदय हृदय पुंडरी का अंतर मध्य हृदय पुंडरी के भीतर रहता है। अणियान अणुतरो अणुतारे हो अणिस्कृत्यास्त्रदेश परस्पर विरोध की आशंका को भी दूर करेंगे। एक तरफ कहते वो अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरा कहते अत्यंत महान, ये कैसे हो उस पर विचार करेंगे। अब वाक्य अर्थ कर रहे पहले अणुतरो व्रीहिर्वा यवाद्वा इत्यादि अत्यंत सूक्ष्म प्रदर्शनार्थ वाक्य में उसे छोटा ऐसा नाप करके नहीं देखना, नापने कोशिश की नहीं जा सकती है, इसलिए कह दिया एक सूक्ष्मत्व को प्रदर्शन करने के लिए इतना विकल्प से बता दिया अनेक दृष्टांत। श्यामा का द्वा श्यामा को तंडुलाद्वा परिच्छिन्न परिमाणाद अणिया इत्युक्ते अनुपरिमाणत्वं प्राप्तं। समस्या होगा श्यामा का द्वा श्यामा तंडुलाद्वा विहेरवा सरसवाद्वा इत्यादि के आधार पर ऐसे लगता है कि आत्मा परिच्छिन्न परिमाण वाला है। अरे वो भी कैसा परिमाण है इसका, अणियान इत्युक्ते अनुपरिमाणत्वं और बहुत छोटा परिमाण है, इस आशंका को दूर करते नहीं आता। तब प्रच्छेद आरभते, इस अणुपरिमाणत्व की परिकल्पना कोई करे उसी की आशंका को दूर करने के लिए शुद्धि आरंभ करती है। ये समर्थांतर्हृदय अंतर्हृदय में आत्मा जायांत इत्यादि ना जाय परिमाणात् जायस्तम दर्शन अनंत परिमाणत्म दर्शिति। वास्तव में अत्यधिक परिमाण का कथन करता हुआ जायस्त को दर्शाते हुए श्रुति ने क्या कर दिया, अनंत परिमाण वाला है ये बात सिद्ध कर दिया। ईश्वर के अंदर भी सात महत्व लक्षित है। यदि कोई ऐसा आशंका करे कहते नहीं नहीं ईश्वर के अंदर सातशय महत्व परिमाण नहीं है, वो निरतिशय महत्व परिमाण है। ईश्वर निरतिशय अणु भी है और निरतिशय महत्व उभय रूपा है। परस्पर विरोध के कार्य का तात्पर्य यही हुआ, वास्तव में न तो वो अणु है वास्तव में तो वो महत्व सर्वव्यापी है, इतना ही कहा जा सकता है। सर्वव्यापकता को ही सिद्ध करने के लिए कह तो दिया गया कहता है। आपने मनोमय इत्यादि विशेषणों से कहा था मनोमय इत्यादि ना जाने भी अलोप्य लोके बीत तो गुण लक्षण ईश्वर न तो तदगुण विशिष्ट ही गुण विशिष्ट ईश्वर की उपासना नहीं करना, गुणोपलक्षित ईश्वर की उपासना उपलक्षित इन गुणों से लक्षित ईश्वर मैंने शुद्ध ब्रह्म की ओर जाएगा। विशिष्ट ब्रह्म नहीं लेना चाहते, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को देना, इन गुणों से उपलक्षित जो निर्गुण ब्रह्म उसी की उपासना समझना। पूर्व पक्ष कहने का मत, पूर्व पक्ष कहता है मनोमय इत्यादि ना जाया निबिलो के भी यहां तक जितनी भी पंक्ति है इस वाक्यों के अंदर इन मंत्रों ने क्या किया, यथोक्त गुणों से लक्षण में लक्षित है जो ऐसे ईश्वर की उपासना समझे कोई ध्येय है न तो तदगुण विशिष्ट और तत्व गुणों से विशिष्ट सवर्ण ब्रह्म की उपासना नहीं कहना। यथा जैसे मान लो उसमें दृष्टांत समझा रहा है पूर्व पक्षी, जैसे कोई कहता है था राज पुरुष मान्य चित्र बुम्बा ऐसे कहने मात्र से आप क्या राजा को भी ले आओगे साथ में पुरुष का, पुरुष के साथ राजा को भी नहीं लाते हो, आदमी के साथ वो चित्र गोम को नहीं लाते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी न विशेषण आनयन व्याप्रियते, जैसा वहां पर विशेषणों का भी आनयन में किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता तद्यापि ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप समझिए प्राप्तम। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ पर भी इन विशेषणों को त्याग करके इन विशेषणों के अंदर लक्षित जो वान्य पदार्थ ईश्वर निर्गुण ब्रह्म है वही उपास्य होना चाहिए, विशिष्ट जो सगुण ब्रह्म को उपास्य नहीं मानना। इति अतः निवृत्त्यर्थम उसी शंका को निवृत्त करने के लिए सर्व कर्म इत्यादियों का पुनर्वचन करना पड़ा श्रुति को, पहले कहा बात को कुछ कुछ को दोबारा ले लिया और अन्य बात भी जोड़ दिया। सर्व कर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरथ सर्वमिदमप्यात्मवाक्यनाद्रहेशमात्मतृदयेतद्ब्रह्मेतमितःप्रत्यभिसंभविदास्मीति यस्यस्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति आह शांडिल्य शांडिल्य इसलिए इस विद्या का नाम शांडिल्य विद्या। पहले आपने मधु विद्या पढ़े फिर गायत्री विद्या, मधु विद्या भी अंग्रोपासना, गायत्री विद्या प्रतीक उपासना और शांडिल्य विद्या ये भी अंग्रोपासना। सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरसः सर्वेदम अभ्यात्व अवाक्य नाद्रः ये सब तो आपने पढ़ा है कि वही अर्थ समझना है। एषम आत्मअंतर्हृदय पर यह जो आत्मा मेरे हृदय में है यहाँ तक तो वही का वही सब अनुवृत्ति कर दिया, दोबारा पुनर्वचन किया है पूर्व पक्षी का आशंका जो निर्गुण ब्रह्म का निषेध करने के लिए सगुण ब्रह्म ही का उपास्य है ये बात सिद्ध करने के लिए। एतद् ब्रह्म कलम ब्रह्म से जो शुरू हुआ था वो ब्रह्म वो यही है, अर्थात सगुण ब्रह्म को यहाँ प्रयोग होता है। ये यहाँ से मर के निकल जाऊंगा, निकल के जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, ये तमेव अभिसंहितास्मि, इसी सगुण ब्रह्म को मैं प्राप्त करूंगा। ये कहा हो सकता है, सगुण ब्रह्म होता भी ना, निर्गुण ब्रह्म होगा तो कहाँ से आएगा, यहाँ से मर के निकलूंगा और उसे जाकर के प्राप्त करूंगा। ये बात कैसे ठीक, ये तभी हो सकता है जब सगुण ब्रह्म उपासना न जाए, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं इतः प्रीत्य, यहाँ से मरने के पश्चात एतमेव, ये जो ब्रह्म है आत्मा है मेरे हृदय वाला जो था, वही वही जो सवर्ण ब्रह्म रूप ने मैंने उपासना किया है, वो सवर्ण ब्रह्म को ही मैं प्राप्त करूंगा। इति यस्य स्यादद्धा न विचित्तास्ति, जिसके हृदय में ये निश्चय है और ऐसा निश्चय के साथ साथ कोई संशय भी नहीं है, वह व्यक्ति अवश्य ही उस सवर्ण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ईश्वर की प्राप्तियों से होती ही है। अस्ति इति ही स्वाहा न विचित्तास्ति, उसे कोई संशय नहीं है, निश्चित ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे कौन कह रहा है, शांडिल्यः, शांडिल्यः, ऐसे शांडिल्य ने कहा है। तस्मात् मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट एव ईश्वरोध्येयः, इस पुनर्वचन के आधार पर ज्ञापन हो गया मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो ईश्वर है वही यहाँ सगुण ब्रह्म ही ध्येय है। अतएव षष्ठ सप्तमी और तत्वस्य आत्मवेदन सर्वम इति नय स्वराज्य विषिंचति, इसलिए छठे अध्याय और सातवें अध्याय में जिस प्रकार से है तत्वसी है भूमा विद्या है, उन जगहों के जैसा यहाँ पर नहीं है। आत्मवेदन सर्वम इति नय स्वराज्य विषिंचति, यह स्वस्वरूपात्मक जो स्वराज्य में कभी अभिषिक्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण ब्रह्मानुभूति प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों, येषम आत्मा, जो कौन येषम आत्मा, ये मेरी आत्मा, अभी तो अज्ञान बहुत बड़ा पड़ा है, मेरी आत्मा बोल रहा है तो, और येष ब्रह्म हितम हित प्रत्य चिंता, दो बातें, ये तो मेरी आत्मा कह रहा है, और दूसरा अरे उस ब्रह्म को मैं यहां से जाने के बाद प्राप्त करूंगा, एक मम इति षष्ठ्या संबंधार्थ प्रत्यायकत्वात् अभिसंहितास्मि च कर्मकर्तृत्व निर्देशः, एक तो मम है यहाँ पर, मम को दिया है, विज्ञापन करता है। सर्ववाची आत्म शब्द प्रयोग होने से भ्रांति हो सकता है, लेकिन यहां जीव पुत्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि लिंग प्रमाण के अपेक्षा श्रुति प्रमाण बलवान है, जैसे पूर्व पक्ष का सकता है लिंगात श्रुति बलिय से, आपने लिंगात कर दिया ना, न तो आत्म शब्द प्रतिघात तो ही उचित है। कहते कि नहीं नहीं, यहाँ पर जो लिंग ही नहीं, इतना ही नहीं, स्पष्ट शब्द ही संबंध बोल शब्द है, मम इति षष्ठ्या संबंधार्थ प्रत्यागत्व, ये संबंधार्थ का प्रत्याग है, अभेद का प्रत्याग नहीं, दो भिन्न वस्तुओं के संबंध का प्रत्याग बोध कराता है, अभिन्न वस्तु में सृष्टि के सदुपयोग, इसलिए यहाँ पर लिंग भी शब्द की अपेक्षा से प्रबल हो गया। इतना ही नहीं, एक और प्रमाण भी दिया, एतम अभिसंहितास्मीति च, एतम कर्म है, एतम उस ब्रह्म को मैं प्राप्त करूंगा, कर्म और कर्तृत्व रूप साक्षात निर्देश भी है, प्रापणीय सगुण ब्रह्म को एतम करके कर्मणी प्रयोग कर दिया और संहिता अस्मि ऐसे कर्तृत्व प्रयोग करे कि नहीं कर रहा है, इस तरह से कर्म कर्तृत्व प्रयोग को निर्देश करने से विज्ञापन होता है, यह तो निर्गुण ब्रह्म का विषय नहीं है। लेकिन वह भी तो कहा है अथ संपत्ति से, छठे अध्याय में भी मरने के बाद में विजय मुक्त हो जाऊंगा, ये क्यों कहा, सदा समित्रा संपन्नो भवती अथ संपत्ति से, ऐसी क्यों कहा, ननिष्ठे भी अथ संपत्ति से सत्संपत्ति है कालांतर तत्व दर्शयति, वहां तो कालांतर में ही सत सत के साथ अभेदता की प्रकथन किया हुआ है, आरब्ध संस्कार शेष सिद्ध्यर्थ पर केवल सृष्टि दृष्टिवाद वालों के लिए समझाने के लिए जरूरत पड़ गया, इसलिए हमने कहा दिया भाई आरब्ध कर्म का शेष संस्कार शेष है, उसकी स्थिति जब तक है तब तक वो जिंदा रहता है, शरीर जिंदा रहेगा। इसलिए ये नहीं कि वो कर्म बाद में हो जाए, ना जिस क्षण अनुभूति उसी क्षण हो गया मामला समाप्त है, उसके लिए जगत है ना कुछ कुछ भी नहीं मामला। ये जो पूछ रहा है ना उसके लिए कहना पड़ता है भाई तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारे दृष्टिकोण से अभी अनेक जीव है संसार है सब है, हमको जीवन मुक्त आचार्य कहाँ से मिलेंगे, तो ठीक है तुम्हारे लिए कल्पना कर लेते हैं फिर उसका शरीर अभी जिंदा है। तो ज्ञानी का शरीर एक व्यवस्था कल्पना करनी पड़ेगी, कब तक रहेगा अभी जब तक जो शरीर का आरंभ प्रारब्ध कर्म के कारण से शरीर चलेगा, जब तक उसे प्रारब्ध कर्म है तब तक जिंदा रहेगा। ये सब व्यवस्था देनी पड़े, तो अजातवाद में चले जाओ जहां ब्रह्म हो गया उसमें उसके लिए संसार ही पैदा नहीं हुआ, कहां प्रारब्ध कर्म कहां शरीर कहां कुछ कहां जिंदा रह रहा कौन जिंदा रह रहा, ये सब बनता ही नहीं है। ये सब इसीलिए जैसा प्रश्न पूछने वाला है वैसे जवाब देना, इसलिए भाष्यकार ने यहां कहा देखो आरब्ध संस्कार ऐसी स्थिति अर्थ पड़ता है, आरब्ध मैंने संस्कार सुखादि येन कर्मणा उसकी शिष्टि में तात्पर्य समझो, वास्तव में भेद विवक्षित नहीं तात्पर्य है, भेद विवक्षित नहीं है अभेद ही विवक्षित है, भेद केवल जो है आरोपित हो जाता है कि आरोपी अन्य दृष्टिया स्वदृष्टि से नहीं दृष्टि में तो अजाप हो जाता है। न कालांतरता आगे कालांतरता तो है ना वहां से भेद होता है, अर्थात भेद विवक्षित नहीं है, कालांतर में किस चीज को हम प्राप्त करेंगे तब ना जब भेद हम से भिन्न कोई वस्तु है उसको हम कालांतर में जाकर के प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से चलूंगा तो वहां पहुंचते पहुंचे कम से 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जो भी लगेगा, फिर तो कई दिन लग जाएंगे, अब यहाँ से दक्षिण भारत के हमने पहुंचना 2 दिन लग जाएंगे, बड़ा आश्चर्य यहाँ से विदेश पहुंचने में भी 1 दिन नहीं लगता और यहाँ से दक्षिण भारत पहुंचने में 2 दिन लग जाता, यहाँ भी हवाई जहाज चढ़ो तो जल्दी पहुंच जाओगे, जब ट्रेन में धक्के खाते हैं तो ज्यादा समय लगता है, साधन के ऊपर निर्भर हो गए ना कहने का मतलब, सब कुछ साधन के ऊपर। इसलिए इनका कहना है कि देखो कालांतरितार्थता यहाँ पर विवक्षित नहीं है, अन्यथा तत्त्वमसि इत्येतस्य अर्थस्य बाध प्रसंगा, नहीं तो महावाक्यार्थ ही बाधित हो जाएगा यदि भेद भरा ले लोगे तो। यद्यपि आत्मशब्द से प्रत्येक सर्व कलुदम ब्रह्म प्रकृतम, यद्यपि आत्मशब्द का प्रत्येक सुप्रसिद्ध है दुनिया में और सर्वेदम धारण कर ब्रह्म प्रकृति भी है, यह आत्मा अंतरदय ब्रह्म इतिचते, और उसी को यहाँ पर आत्मा अंतरदय एतद ब्रह्म एतम इका प्रत्य अका है ना एतद ब्रह्म तो कहा वहां पर भी, इन शब्दों से तो वही ज्ञापन हो रहा है शुद्ध प्रगति है, यहाँ ऐसा किसी को भ्रांति हो सकता है, इसलिए यद्यपि ऐसा तो लग रहा है आपको तथापि अंतर्धानम ईषद अप्रत्यजैव एतम आत्मानम इतो अस्मात् शरीरात् प्रत्य अभिसमित अस्मित्यर्थम्, फिर भी यहाँ पर कुछ रहस्य छिपा हुआ है, अंतर्धानम भवति अंतरम भवति भेदम इति अवधानम भवति इति अंतर्धानम ईषद अप्रत्यजैव, भेद को थोड़ा प्रत्यय की बिना ही रह रहा है, ईश्वरपि अप्रत्यय थोड़ा भी त्याग की बिना व्यवधान को स्वीकार कर रहा है, यहां पर भेद था पहले से ही उसको थोड़ा सा भी त्यागा नहीं है, बिना त्यागे व्यवधान पूर्वक ही कथन कर रहा है, क्या व्यवधान पूर्वक कथन कर रहा है, अरे ये तम आत्मानम तो अस्मात् शरीरात् प्रत्यय, ये जो आत्मा है सर्वं कल ब्रह्म शांत उपासित करके उपासना किया था उसी मनोमय भाषण इत्यादि से जो ग्रहण किया था उस आत्मा को मैं इस शरीर से मरने के बाद निकल करके प्राप्त करूंगा, ये तम आत्मा नमितो अस्मात् शरीरात् प्रत्यय अभिसमित अस्मिति उत्तम, इसलिए लिंगानुग्रत षष्ठी श्रुति वशात् प्रकरणानुग्रहित श्रुति कथित लिंग से श्रुति प्रबल आपने कहा था ना, ठीक है लिंग से शुरू प्रवण से कोई संशय नहीं है। श्रुति का अर्थ अभी क्या करना पड़ा, लिंग के अनुसार संकोच करना। यथाश्रुतार्थ साक्षात में ले नहीं सकते, बाधक है। जो लिंग आप है वह लिंग ही यथाश्रुतार्थ श्रुत्यर्थ लेने में बाधक बनता है। इसे लिंगानुगृत श्रुत्यर्थ ले लोगे तो अद्वैत रहेगा ही, अब निर्गुण का मामला खत्म होगा। इसे टीका में करें लिंगानुगृत शक्ति श्रुति वशात प्रकरणानुगृहित श्रुति कथंचित नेतव्य है। प्रकरण प्रमाण से अनुग्रहित होकर के जो श्रुति प्रमाण था कौन था, ये जो आत्म शब्द था, कथरम कलम ब्रह्म शब्द था, ये आत्म शब्द ब्रह्म शब्दों को सब जो स्वर्ण पर रखी लेना चाहिए। प्रकरण श्रुति व्याम लिंग श्रुति और बलवत्वाद, प्रकरण विशिष्ट श्रुति की अपेक्षा से लिंग विशिष्ट श्रुति क्या हो जाता है, ज्यादा प्रबल हो जाता है। ये अंतर है। आत्मश्रुतिश्च अन्यथोपपत्तिरुक्तत्वात्, और आत्म शब्द की व्याख्या अन्यथा भी संभव है जैसा हमने व्याख्यान कर दिया है। यथा कृतो रूप रूपस्य आत्मनः प्रतिपत्ता सन्ति यथा यस्य एवं विधः स्यात् भवेत् अद्धा। यथा कृतो रूपस्य आत्मनः यथास्य का तरह इसका जो अद्धा यथा उसका निश्चय उसी और यथा कृतो रूपस्य अध्यवसाय के अनुसार ही आत्मा प्रतिपत्तास्मि आत्मा से तात्पर्य वही सगुण ब्रह्म स्वर्ण परमात्मा की भी मैं प्राप्ति करूंगा। इति यस्य एवं विदा स्यात्, यस्य मने एवं विदा मनोमय भाव रूप शरीर इत्यादि से झुका गया था, एतादृश गुणों से विशिष्ट इस आत्मा को जानने वाला सगुण ब्रह्म को जानने वाला जो कोई व्यक्ति होगा वह भवेत् अद्धा सत्यम अधवत् सत्यम एवं साम अहम प्रत्या एवं न स्यामिति च। अद्धा का तात्पर्य निश्चय, मैं ऐसा ही होऊंगा, निश्चित रूप से मुझे मिलेगा, जाऊंगा ही, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, विपरीत भी कभी नहीं हो सकता। जैसे कि महात्मा उधर मंगलासन तो कहते साफ रह जाओ कि हमको सद्य मुक्ति तो होने वाला नहीं, पक्का है। हम सद्य मुक्ति के चक्कर में रहते ही नहीं, लपड़े ही नहीं, तो क्या करोगे महाराज, कैसे होएगा? अरे गारंटी है हमारा, हम तो यहाँ से मरने के ब्रह्म लोक जाएंगे पक्का है। हम जाओगे? हाँ बिल्कुल, तो ब्रह्म चिंतन करते हैं, योगवाचक रूप सुनते हैं, हम जानते जगत में क्या भंडारा कर रहे अरे लोग कितने दृढ़ निश्चय है, इसी विषय से मरेंगे ना, निश्चित से पहुंच जाएगा यथाकृत रूप है सब कुछ। वो कहता है कि बिल्कुल पक्का है हमको, हम तो ब्रह्म लोक जाएंगे, ब्रह्म लोक जाने के बाद वहां ब्रह्मा जी जब हमको कहेंगे ना तुम ब्रह्म हो, उसी समय में ब्रह्म हो। बाकी यहाँ के लोग जितने भी कहते रहे खुद ही नहीं है, हम बोलने से क्या होता है, साफ कहता है खुद ही हुए नहीं कभी, तो सब बकवास कर रहे पुस्तक पढ़ पढ़ के बोलते हैं, इनके कहने से क्या असर करेगा हमको, वो हम भी बोले हाँ हम ब्रह्म बोलते रहे अहंकार होगा, इसीलिए कहते गारंटी उसको स्पष्ट ऐसा दृढ़ निश्चय सत्यम एवं श्याम अहम प्रत्या मरने के बाद अवश्य यही रूप परमात्म सगुण ब्रह्म रूप को ही मैं प्राप्त करूंगा ही एवं न श्याम, और इसके विपरीत कभी नहीं हो सकता। इससे आदत धारिशी हो इसलिए कोई संशय नहीं, लत रत्ती भर की संशय उसके दिमाग में संबंधे ईश्वर भाव प्रतिबद्ध। इस प्रकार से कृतु और फल के संबंध में जिस प्रकार जिसके दृढ़ निश्चय हो जाए स वह उपासक वह साधक निश्चित रूप से तथैव ईश्वर भाव प्रतिबद्ध, उसी प्रकार के ईश्वर भाव को वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चांडिल नामक ऋषि ने किसी समय में कहा था, दुराभ्यास आदरार्थ। ऋषि का जो नाम दो बार जो पाठ किया, इस विद्या की समाप्ति का द्योतक भी है, साथ साथ उस विद्या के प्रवर्तक और जो है महर्षि का प्रति आदर को प्रकट करता, सम्मान करता। अब वैवाहिक संबंध फिर करने जा रहे हैं। गायत्री उपासना आपने पढ़ा था, गायत्री उपाधि ब्रह्म उपासना, उसमें जो कुछ भी कहना थोड़ा बातें बाकी रह गई है वो यहाँ पर गायत्री विद्या का ही अंकुतम स्तंभ होता है। वहां पर फल में कदाश्य कुले वीरोचारण ये कहा, उसकी ऐसा गायत्री उपाधि ब्रह्म उपासना के कुल में वीरवान पुरुष पैदा हो जाता है। पैदा तो हुआ और बाद 5-10 साल मर गया तब क्या फायदा, फायदा तो हो जाता है इन फायदा हो कि ज्यादा लंबा न रहे तो व्यर्थ हो जाएगा। आयु के लिए तो कोई उपासना हुई नहीं, पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन पुत्र की आयु के लिए, और पुत्र का आयु भी मुझे मान लो कर दिया आपने, स्वयं की आयु ना होता, आप पैदा हो गए बेटा, बेटा पैदा हो गया आप चले गए, अभी कोई फायदा नहीं। इसे दोनों की आयु, पुत्र का आयु और स्व की आयु की अभिवृद्धि के लिए उपाय अस्य कुले वीरो जाति इत्युक्तम्। न वीर जन्म मात्र पितुत्राणाय भवति, वीर पुरुष का जन्म मात्र से पिता का रक्षा नहीं हो सकता, नरकादि से रक्षा, पुम नामक नरक से रक्षा करने वाले का नाम पुत्र, नरकादि से रक्षा तभी कर पाएगा ना वो जब बाद में शादी करे, पढ़े लिखे बड़ा हो जाए और फिर शादी करे, सपुत्र हो जाए, फिर सब पिंडी जो है श्राद्ध कर्म करें तभी तो करें, पुण्य से रक्षा कर पाएगा। उसे पहले ही पैदा हो गया 2-4 महीना रहा, 6 महीना रहा, साल भर 2 साल या 10 साल मर गया, क्या फायदा है, रक्षा नहीं कर पाए। इसे कहते हैं वीर के जन्म मात्र से ही पिता का रक्षा संभव नहीं है। तस्मात पुत्र अनुशिष्टम लोक्यम आहूति श्रुति अनुसार किसने कहा है, तस्मात पुत्र अनुशिष्टम लोक्यम बाहू, पुत्र कैसा होनी चाहिए, अनुशिष्ट होनी चाहिए, ऐसा अनुशिष्ट पुत्र ही विभिन्न लोगों को प्राप्त कराने वाला होता है, ऐसे अन्य श्रुतियों में कहा भी गया है। अनुशासन विषय कृतस्य पुत्रस्य लोक प्राप्त साधनत्वात् अनुशासन वेदाध्ययन विधि, वेदाध्ययन के द्वारा विषयीकृत जो पुत्र है वही लोक प्राप्ति का साधन हो सकता, अन्यथा नहीं। अतः तद दीर्घायुष्टम कथम स्यात् इत्येवम् अर्थम्, ऐसा जिसलिए उस पुत्र का दीर्घायु कैसा होवे, इत्येवम् अर्थम् इसी अर्थ के लिए इसी प्रयोजन को देखते हुए कोश विज्ञान आरंभ, आगे जो है कोश विज्ञान कोशोपासना आरंभ किया जा रहा है। तो फिर पहले आप इसको क्यों नहीं बोले, सारे घटे बोल देते गायत्री विद्या के संबंध में, बीच में शांति विद्या को क्यों घुसाया, प्रतीकोपासना संबंधी जो भी मामला था वे गायत्री संबंधी है ना, कोई अन्य प्रतीकोपासना भी आरंभ नहीं कर रहे हो, उसके अंगभूत है कि गायत्री उपासना प्राप्त होने वाला जो वीर पुत्र आपका फल के आयु और उसको भोगार्थ स्वायु रूप फल के लिए कर रहे हो तो उसको रणदीप देना चाहिए, बीच में शांति विद्यालय और फिर व्यवहित करते जो गायत्री अंग को कथन कर रहे हो ये तो उचित नहीं है। तो सिद्धांत जी कहता बात कला को ठीक है, अभ्यर्थ विज्ञान व्यासंगार अंतरमेव नोक्तम तो इधानीम आरभ्य है, समस्या ये हुआ अभ्यर्थ विज्ञान की जो ना यहाँ पर व्यग्रता आ गया, जैसे गायत्री उपाधि को ब्रह्म की उपासना सुना उससे प्राप्त फल को सुना तो क्या मन में जिज्ञासा बढ़ गई, अरे फिर तो हम ईश्वर भी बन सकते हैं, वो कैसा होगा, हम ईश्वर कैसे बन पाएंगे, ये मन में एक व्यग्रता खड़ी हो गई। जैसे गायत्री उपाधि ब्रह्म की हमें प्राप्ति हो सकती है, इस तरह के स्वपाधिक ये किंचित उपाधि ब्रह्म प्राप्त हो सकता है तो सर्वोपाधि ब्रह्म क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, मैं ये मन में जिज्ञासा उठी, वो जिज्ञासा पूरा किए बिना श्रुति भी सोच रहे हैं, हम सीधा गायत्री के बाकी बातें कहेंगे उसको बोलो, कहेंगे क्या हमारे मन तो हम ये चाह रहे हैं सीधे सर्वोपाधि ब्रह्म बनना और ये गायत्री उपाधि ब्रह्म की घसीट रहे घसीट रहे और बात और बात और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा कहा तक खींच चलेंगे, इसलिए क्या होता है प्रसंग विज्ञान है ना, यहाँ पर प्रसंग क्या स्मृति से अपेक्षा न्यूनतम प्राथमिक स्मृति की उपेक्षा करने योग्य नहीं होता है। अब उसने अगला सुनने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा हुआ, यद किंचित उपाधिक ब्रह्म की अपेक्षा से मैं सर्वोपाधिक ब्रह्म की उपासना जानना चाहता हूं, उसी के जिज्ञासा को शांत करने के लिए सर्वोपाधिक ब्रह्म की पहले उपासना विद्या कथन किया और अब अवशिष्ट जो अंग शेष रह गया उस गायत्री अंगों को कथन करने जा रहे हैं। इसे अभ्युर्नित विज्ञान यत्किंचित उपाधि की अपेक्षा से सर्वोपाधिक क्या है श्रेष्ठ अभ्यर्थ पूज्य अभ्यर्थ में पूज्य श्रेष्ठ विज्ञान की व्यासंगात निश्चित है गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासन से कौक्षीय ज्योतिषी आरोप्य परब्रह्मोपासन अभ्यंतम गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासना के अंदर यही कौक्षीय ज्योतिषी आरोप्य कुक्षस्थ ज्योतिष में ज्योतिर्मय पदार्थ में आरोपण करने की अपेक्षा से परब्रह्म उपासना ज्यादा श्रेष्ठ महसूस हुआ। तस्य मनोमयत्वादि गुणक ब्रह्मोपासनम अंतरंगम इसलिए मनोमयत्व गुणक ब्रह्मोपासना व परब्रह्म उपासना की अपेक्षा से अंतरंग है। तथा च तद्वचनेन वैयज्ञा इसलिए गायत्री उपाधि ब्रह्मोपासना सुनती व्यग्रता आ गई मन में अनंतरिमे कोश विज्ञानम लोकतम अव्यवहित उत्तर काल में हमने कोश विज्ञान को नहीं कहा है। निवृत्तित्व व्यासंगे तारस व्यग्रता का निवृत्त हो जाने के बाद तद दृष्टि इदानीम यथोक्त फल सिद्ध्यर्थम उच्यते उस दृष्टि को अब जाकर के हम यथोक्त जो पूर्वोक्त फल जो था वीरवत्तर पुरुष पूर्ण आयु विशिष्ट वीरवत्तर पुरुष के लिए ही अब उपासना आरम्भ किया जाता है। अंतरिक्षोदर कोशो भूमि बुद्धो न जीर्यति दिशा हियस्यसृक्तयो यौरस्योत्तरं विलगं स एष कोशो वसुधारस् तस्मिन् विश्वमिदं श्रुतम् तत् अंतरिक्षोदर कोशो कोश के समान कोश है अंतरिक्ष ये उदर वाला धर्माधर्म का आश्रयभूत अंतरिक्ष उदर वाला उदर है जिसका ऐसा ये विशेष कोश के समान कोश है। पृथ्वी रूपा मूल वाला है अर्थात त्रैलोक के स्वरूप या कोश है। भूमि बुद्धन बुद्धन कहते हैं नीचे वाले जो पिंडी प्रदेश होती है जो रखा जाता है जिस पर टिकता है घड़े का निम्न प्रदेश जो पिंडी है उसको कहते हैं बुद्धन। और उसका पेट घड़े का पेट होता है जैसे पानी वाला भरा जाए वो पेट हो गया अंतरिक्ष। दिशा ही सरक्त न जीर्यति ही आज एक बात है वैसा बढ़िया जो पिंडी है कभी जीर्ण होता है टूटता फूटता है न जीर्यति यह कोश कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता वह कभी नष्ट नहीं होता है। दिशा ही सरक्त है दिशाएं इसके सभी कोण है जैसे घड़े का अनेक कोण हो जाते हैं चारों दिशा में कोण ही कोण है गोल बना दिया जाए नहीं तो आप पट्टीदार भी बना सकते हैं अलग अलग डिजाइन सोने के चांदी के वगैरह घड़े उनको देख के अलग अलग डिजाइन की बनते वो कोण क्या है कहती जो दिशाएं है ना वही उस कोश का कोण के समान कोण समझाओ। देवर से उत्तरम बिलम उत्तर भाग ऊपर का बिल जिसमें जो आप भरते हो सारा वो बिल कह दिया नीचे वाला बुद्ध ऊपर वाला बिल वो बिल क्या है दिवलो के उसका बिल समझाओ उत्तरम बिलम ऊपर का बिल है शेष कोश कोश कर्म फल रूपा जो वसु का आधार था समस्त कर्म का फल इसी इसी के भीतर जो लोग से लेकर इस पृथ्वी लोग स्वविवर अंतर लोग स्वविवर भूता आताल अवतल वितल वितल सुताल पाताल परिं जितने भी है तो सारे को ले लेना नरकारियों को ले लेना सब कुछ से भूत भी लेना पृथ्वी से सारा भू हो नीचे के पूरे 14 लोग सहित भू कर जाते ऊपर के 14 लोगों के लिए भुआ स्वा दो शब्द सब इकट्ठा मिला नीचे सात और सात 14 है अतल विकल आदि ये सात हो गया और सप्त नरक भी मारा गया सप्त नरक और सप्त पाताल आदि तो सात सात 14 नीचे हो गए ऊपर के सात जा गया नीचे के पूरे 14 को मिलाकर एक भू शब्द बोल दिया जाता भू भुआ भुआ ग्रहण से अंतरिक्ष आ गया और उसके अंदर जितने भी लोग सब हो गए और स्वग्रहण से जो लोग के सारे आ गए इसे तीन में ही सबको संग्रह करके कह दिया जाता है। और इसी में आपके समस्त कर्म फल भूता लोक भोग इसके अंदर इसे बाहर कुछ है इसे कहते एक जो कोश है ये वसुधा है, कर्म फल रूप जो वसु का आधान स्थान है उसमें सारा संसार है। तस्मिन् इदं विश्वम् स्थितः, संपूर्ण विश्व इसी में स्थित है। अंतरिक्षम रुद्रम अंतस्विशिनम इति, रुद्रम माने भीतर का जो खाली प्रदेश है। स्वयं अंतरिक्ष बहुरी समाप्त अंतरिक्षम उदरम बने अंत विश्राम यस्य स्वयं अंतरिक्ष उदरहरी समाप्त कोश कौन है वो कोश कोश इव अनेक धर्म सादृश्य कोश धर्माधर्म रूपी अनेकों का आश्रय को देखते हुए सादृश्यता ग्रहण करनी चाहिए। जैसे बाह्य जो कोष होते हैं आप अनेक प्रकार के सोना चांदी के जेवर वगैरह भर दो, ट्रंक जो ट्रंक होते हैं अलमारियां होते हैं लॉकर होते हैं, अनेक भाषा है अनेक शब्दावली अनेक रूप से आप ग्रहण करते हो, पेटी होता है कि नहीं, गोलक होते हैं, ये सब में क्या भर के रख देते हैं नहीं छिपा देते हैं, पहले जाते दीवारों में गाड़ देते चिनाई कर देते पता ही नहीं चलता, जमीन में गाड़ देते अनेक प्रक्रिया से लोग। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो जो है ना उसके सामान यहाँ भी जैसे उसमें क्या है सोना चैन सब आप भर के रख देते हो और यहाँ क्या भर रहे हो धर्म अधर्म जितना भी है आपको सबका आश्रय देते हो, अनेक धर्म आध्याश्रय सादृशात् कोशः सहच भूमि बुद्धो अनेक धर्म के सदृश क्या क्या क्या धर्म सदृश है यहाँ बाह्य कोश से ये विश्व कोश में क्या सादृश्यता है अनेकों चीजों की सादृश्यता है आपने कह दिया अनेक धर्मों की सादृश्यता है। कौन से धर्म की सादृश्यता यहाँ बुद्ध होता है वहां बुद्ध कौन है उधर तो आपने बता ही दिया है अंतरिक्ष उधर कहीं बुद्ध तो बताया नहीं बिल तो बताया नहीं चार तरह की दीवार के समान जमा रहता है वो जो बताया नहीं स्फोड़ों को फिर कैसे टिकेगा आकाश पे टिकेगा आकाश में कोश में सब बह जाएगा वो शक्तियां चाहिए कोण चाहिए तो ये सब तो बताया नहीं आपने केवल पेट पेट बता दिए और बाकी चार और बताइए तब सादृश्यता घटेगी अनेक धर्मों की सादृश्यता है का मतलब यही है बुद्धत्व उदरत्व है ना आपका शक्तित्व बिलत्व वो सुधारत ये सब धर्मों की सादृश्यता आपको दिखा दे रहा है। सच भूमि बुद्धनो भूमि बुद्धनो मूलम यशसा भूमि बुद्धनो भूमि मने पृथ्वी लोक ही बुद्ध है मूल है जिसका पिंडी के समान पिंडी है जिसका उसको कहते हैं भूमि बुद्धनो कोश का विशेषण न जीर्यति न विनश्यति त्रैलोक्यात्मकता। अरे कोश है ना कभी नष्ट नहीं हो क्यों त्रैलोक क्या त्रिलोक आप तक करके आते हैं ये कोश कभी नष्ट नहीं हो सहस्र काल अवस्था हजार युग काल पर्यंत रहने वाला है एक कल्प पर्यंत पूरा टिकेगा। दिशो ही अस्य सर्वासत्य कोण ऐसी कोण क्या है चारों तरफ की दीवार का जो दिशाएं है ना यही इसको चारों तरफ दीवार के समान दीवार है कोण के समान अरे बिल तो चाहिए ऊपर से भी बंद हो जाए तो क्या होगा गोल बना दे तो क्या फायदा होगा पिंडी बना दी और चारों तरफ गोल बंद कर दिया बॉल बना दे फुटबॉल तो कैसे चलेगा कहीं कहीं ऊपर फुटबॉल में भी होता है छेद ऊपर नहीं होता प्रकाश हवा भरोगे हवा भरने के लिए कोई जगह तो छोड़ेंगे यहाँ पे तो कहीं से तो हवा भरना है कर्म फल तीसरे कहते उसके लिए छेद कहा है देव रस्सी कोश से उत्तरम ऊर्धम बिलम दिवलो कही इस कोश का उत्तरम रे ऊर्धम बिलम इत्यर्थ ऊपर का बिल के बिल समझो शेषे तो गुणा कोशो अगे ना इतने धर्मों की सादृश्यता बता ही दिया है आपको दो गुणों वाले जो कोश है वो तो क्या है वो वसुधा वसुध्यते अस्मिन अगर प्राणी नाम कर्मफलाख्यम, प्राणियों का कर्मफल रूपा जो वस्तुओं को आधान करके स्थिर करके सुरक्षित करके आश्रित कर दिया गया था जिसमें, उसका नाम तस्मिन् अंतः तादृश कोश के भीतर में विश्वम समस्तम संपूर्ण जो प्राण कर्मफलम प्राणियों का कर्मफल भूता जो लोक है सह तत्साधन ही तत्साधनों के सहित सारी चीजें इदम यद गृहते प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण करते हो उन सारे साधनों के सहित प्राणियों का कर्मफल भूता समस्त लोकों को श्रुतम आश्रितम श्रुतम इत्यर्थ इसी में ही आश्रित स्थित है ऐसा होना चाहिए। अक्षी दिशा में क्या है विशेष बताइए। कोश कोणत्वेन उक्तासु दिक्षु अवांतर विभागम्मा कोश का कोणो क्या है, दिशाएं कोणे कह दिया आपने, ये दिशाएं क्या है कोण, उसे विभाग पूर्वक बताना है, उसको भी विभाग पूर्वक उपासना के लिए बताना जरूरी है। इसे आरंभ होता है तस्य प्राची दिग्जूर्णाम सहमाना नाम दक्षिणा राजी नाम प्रीति शुभ्रता नाम ओदीची आसम वायुर्वत्सः सयेतमेव गम वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्र रोदम रोदिति सहमेतमेव वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्र रोदम रोदम। उस कोष की पूर्व दिशा जुहू नाम वाली है क्योंकि कर्मी लोग पूर्वाभिमुख होकर के होम आदि के लिए करने के लिए जुहू पात्र को धारण करते हैं, इसे पूर्व दिशा में आप जुहू पात्र की भावना करें। राजी नाम सहमाना नाम शांति अस्याम पाप कर्म फलाय पाप कर्म जितने भी उसको पक्का होगा ये मुपुरी उसे भी जो सात नरक वहां पर गिना गया उनमें उसको पकौड़ी से पकाते किसी कुछ करते किसी कुछ करते बड़ा विलक्षण कहानी आया है भागवत में वर्णन किया है। नहीं वो जो यमपुरी है तो यमपुरी कहाँ है दक्षिण दिशा में, इसे सहमाना जिस अपने पाप फल भोग को सहन करने योग्य शरीर प्राप्त होने से उस दिशा का नाम सहमाना हो गया। तारस यमपुरी यमुनीपुरी विशिष्ट जो सर्व पाप सहन रूपा जो गुण विशेष विशिष्ट को दृष्टि करना है दक्षिण दिशा में राजी नाम प्रदीची। और पश्चिम दिशा में राजी क्यों, क्योंकि वहां दिग्गों का राजा पश्चिमा दिग रागी राज्ञा वरुणेन अधिष्ठिता संध्या राग योग राग योगाद्वा, क्योंकि वरुण है राजा कौन है वरुण, उस राजा वरुण के द्वारा अधिष्ठित होने से अथवा संध्या के राग से रंग से रंजित होने के कारण से भी उसको राजी कहा जाता है। आज पश्चिम दिशा में क्या होता है सूर्यास्त के रंग से रंजित हो जाता है पश्चिम दिशा, रंग रंजित दिशा होने के नाते राजी दिशा उस दिशा का नाम है, उस उसी दृष्टि से उसको देखनी चाहिए। अतः वर्ण रूपी इंद्र का दिशा है वर्ण रूपी जो राजा का दिशा है पश्चिम दिशा, इसे वर्ण राजा का दृष्टि पश्चिम दिशा में करना चाहिए। सुभूता नाम भूता मैंने भूतिमत भी अनेक प्रकार का ऐश्वर्य कुबेर आदियों से अधिष्ठित राज इंद्र का दिशा है उत्तर दिशा, इसलिए सुभूताना दृष्टि नाम गुण से उत्तर दिशा में दृष्टि करनी चाहिए। सुष्टु सुंदर सुंदर भूति मैंने ऐश्वर्य संपन्न दिशा का नाम सुभूता दिशा। तासाम वायु वत्सः इस प्रकार से इन चारों दिशाओं का स्वरूप होता जो अंतरिक्ष उधर है उसका पुत्र कौन है वायु जो इसके अंदर मातृ अंतरिक्ष श्वेत थी मातृ इसलिए वायु का नाम मातृ इस अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला है। कौन अंतरिक्ष की गोद में भ्रमण करेगा, माँ के गोद में कौन बैठता है पुत्र ही तो बैठता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी अंतरिक्ष का गोद में बैठा हुआ जो वायु है ना उसे पुत्र दृष्टि बननी चाहिए। वायु दिशा जो कोई उपासक दिशा का पुत्र वायु है ऐसा वायुर्विभत्त को जानता है वह कभी पुत्र रोध से वे रोना नहीं, पुत्र निमित्तक रोने से उसके रोने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वहमेतम यह वायु दिशा संवेदा, इसे जो कोई व्यक्ति यहाँ पर उपास कहता है मैं भी इस वायु रूपी जो पुत्र को दिशा को पुत्र रूप में जान लिया हूँ, इसलिए क्यों जाने हो महारोधम रोधमिति, पुत्र रोध के कारण से रोना मुझे न पड़े इसलिए मैं इसको जानकर उपासना करता हूँ, ऐसा हो गया था। उसके लिए भी ऐसे यजमान जिस प्रकार से दृष्टि कर रहा है और उपासना कर रहा है, जो पात्र उत्तर दृष्टि कर दिया सुहूता और आपकी जो है सहमाना और अंत में राज्य, पहला नंबर में था आपका जो है जुहू पूर्व, फिर पश्चिम में आ गए, नहीं पश्चिम नहीं दक्षिण, पूर्व से दक्षिण परिक्रमा मार गए, पूर्व से दक्षिण में आया सहमाना, दक्षिण से पश्चिम में आए राज्य, पश्चिम से उत्तर में गए। इस प्रकार से दृष्टि कर रहा है कर्मकांड में, ऐसा जो यजमान है उस यजमान का पुत्र के कारण से रोना नहीं पड़ता, और वह यजमान क्या पाठ करेगा एक विशेष मंत्र वो आगे में आएगा। प्राग्गतो भागो पूर्व दिशा में और गया वजो भाग, इस अंतरिक्ष का पूर्व दिशा संबंधी जितने भी भाग, वह जुहूर नाम जुवती, क्योंकि इसी पूर्व दिशा में खड़े होकर मुख होकर के खड़े होकर के जू नाम पात्र के द्वारा ऋषि कर्मिण गौण कर्मी लोग करते हैं प्राग का संत, इसलिए दिशा का नाम भी जू नाम सहमाना शांति अस्याम पाप कर फलानी यमपुरिया प्राणी रही थी सहमान दक्षिणा ने पाप कर फलों को यमपुरी में स्वस्थ प्राणी सम्यक प्रकार से उपभोग करके सहन कर लेते हैं, इसे दिशा का नाम सहमान समझो, सहमानत्व गुण से विशिष्ट दक्षिण दिशा का दृष्टि करनी चाहिए। द राज्य नाम प्रतीची पश्चिमा दिक राज्ञी राज्य वर्णी अधिष्ठिता, राजा वर्ण के अधिष्ठित होने से उसको राज्य कह दिया गया, अथवा संध्या राग योग राज्य रंजदाग से बनेगा तब राजन, राज्य दीप्तों से पहले ले लिया रंज धातु से राजन बना के राज्य बनाया, तब तक यह संध्या राग योग संध्याकालीन राग मने रंग से रंजित का संबंध को देखते हुए राज्य नाम रख दिया गया पश्चिम दिशा को, दोनों में से कोई भी गुण को लेकर के आप दृष्टि कर सकते। सुभूता नाम भूति मत पे ईश्वर कुबेर आदिवीर अधिष्ठित सुभूता नाम हो दीजिए, भूति मत भी कौन है ईश्वर है कुबेर मन इंद्र, ईश्वर से तत्पर इंद्र, इंद्र कुबेर आदियों के द्वारा अधिष्ठित दिशा होने से उस दिशा का नाम सुभूता, सुभूतत्व दृष्टि से आपको उपासना करना है। आसान दिशा वायुर्वत्स हो दिग्ज तत्वाय, इन सभी दिशाओं का वत्स कौन है पुत्र कौन है वायु ही पुत्र है, क्यों वायु इन्हीं दिशाओं में भ्रमण का उत्पन्न होकर भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है। पुरोवादित्य दर्शना, क्योंकि पुरोवादित पूरे दिशा संबंधी करके ही पहले वामदेव दिशा में वर्णन करते वक्त आपको वर्णन किया था वर्षा ऋतु का, ये वामदेव वर्षा ऋतु संबंधी पुरोवादित स्वया कश्चित पुत्र दीर्घ जीवितार्थी एवं गुणम वायु दिशा वत्सम अमृतम वेद स न पुत्र रोदम पुत्र निमित्तम रोदरम न रोदति पुत्र न मृियते, वाया जो कोई व्यक्ति है पुत्र की दीर्घ जीविता जीवितत्व की अर्थी है प्रार्थी है वह व्यक्ति यथो गुणों वाला वायु रूपी देवता को दिशा का वत्स रूपेण जानता है अर्थात वह अमृत रूपेण ही उसकी उपासना करता है स न पुत्र रोदम वह उपासक निश्चित रूप से पुत्र मृतक रोदन जो होता है उसके लिए प्राप्ति नहीं होगा, अर्थात पुत्र मरेगा तब न रोगा नहीं रहेगा मतलब कि पुत्र मृतक रोना नहीं होगा अर्थात पुत्र कभी मरेगा नहीं, उसकी जीत जी बाप का जीत जी पुत्र नहीं मरेगा। यदि एवं विशिष्टम कोश दिग्वत्स विषय विज्ञानम एतार्श कोश के दिग कोश का जो कोण रूप जो दिशाएं उसका पुत्र रूप वत्स का विषय ये जो उपासना था विज्ञान था ये इतना विशिष्ट है अतः सोहम इसी कारण से मैं भी वो यजमान कहता है मैं भी पुत्र जीवितार्थी मैं भी पुत्र जीवितार्थी होने के नाते एवमेव एतम वायु दिशा वत्संवेद जाने इसी प्रकार का गुणों कोश और कोश की दिशाएं दिशाओं के पुत्र वायु को मैं उस पुत्र रूपेण अमृत रूपेण जानूंगा। तो मा पुत्रोदम मृदम मा हृदम पुत्र मरण निमित्त पुत्र मरण निमित्त जरा रोना कभी मुझे प्राप्त न होवे। पुत्रोद मा मम मम बाबोध पुत्र निमित्त रोना मेरे को कभी प्राप्त न होवे ऐसा प्राप्त।